soaie verde maghiran, măi mândruță dragă. Eu mai am, într-o mai am, măi mândruță dragă. 7 zile dintr-un an, măi, și pleneșă militar, și pleneșă militar, măi. Rămâne murgul coșar, măi, mândruță dragă. N-are cine să-l dea pe deal, măi, mândruță dragă. N-are și să-l dea pe deal, măi, unde noi doi ne iubeam, unde noi doi ne iubeam, Ia-uzi mândru trenul vine, mândruță dragă. Și mă ia de lângă tine, mândruță dragă. Draga mea, la revedere, țara militar mă cere, țara militar mă cere. Iau batista de la tine, mândruță dragă. Și-o păstrez, mândruță, bine, mândruță dragă. Batista e încolțurată, te sărut negru odată, te sărut negru odată. Batista e